سورہ حجر کی آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات مبارکہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم الشان قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے. پچھلی آیات میں یہ بیان فرمایا گیا، ہم نے آسمان کو بڑے بڑے ستاروں سے زینت بخشی اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے زینت کا اور خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، اور ان ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان اور وحی اور غیب کی چیزوں کی شیاطین سے حفاظت کی. اگر کوئی چوری چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو شعلے کے ذریعے اس کا پیچھا کر کے اس شیطان کو جلا دیا جاتا ہے. زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس زمین میں بڑے بڑے وزنی پہاڑ ہم نے رکھ دیے، اور اس زمین میں ہر چیز کو بڑے اندازے اور بڑی خوبصورتی سے ہم نے اگایا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں کا بیان. اگلی آیات میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، معائشہ، روزی کے مختلف طریقے. ہم نے تمہارے لیے معیشت کے، روزی کے بہت سارے راستے بنائے. وَمَلَّسْتُمْ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے زمین میں روزی کے خزانے چھپا دیے. لستم کا معنی نہیں ہو تم، لہو، جن کو، برازقین، رزق پہنچانے والے. ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے اور روزی کے اسباب کو چھپا دیا. دیکھیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ماں بنایا ہے، اس کو ماں کہا جاتا ہے. اصل اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا، زمین میں رزق کی چیزوں کو چھپایا، اور زمین میں اللہ نے تمام انسانوں کی معیشت کا، روزی کا تعلق زمین کے ساتھ لگا دیا. نباتات، جو حضرات کھیتی باڑی کرنے والے وہ بھی زمین سے حاصل کرتے ہیں، معدنیات کی صورت میں زمین سے حاصل کیا جاتا ہے، تجارتیں وہ بھی زمین ہی کی چیزوں سے وابستہ ہے. کسی نو زمین سے، اپنی اصل سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا تمہارے لیے بھی، انسانوں کو خطاب کیا، اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ان تمام کا رزق اللہ نے زمین سے وابستہ کر. وہ جانور جن کے ساتھ انسان کا تعلق نہیں, جانور بھی دو قسم کے, پالتو جانور, مویشی جانور, اللہ نے انسانوں کو ذریعہ, وہ انسانوں کے خادم, انسان ان کا خادم, اگر انسان ان کی خدمت نہیں کرے گا وہ انسان کی خدمت نہیں کریں, یہ ان کو چارہ نہیں ڈالے گا وہ دوسرے باغی ہو جائیں, تو انسان ان کو روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. بہت سارے جانوروں کے چارے کا, دانے کا, پانی کا یہ انتظام کر, لیکن یہ تو بہت محدود سے گنتی کے جانور ہیں, گنتی کے جانور گنتی کی انواع ہیں, لیکن بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن کو رزق پہنچانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں. جتنے پرندے ہیں انسان ان کو رزق نہیں پہنچا, کتنے حشرات انسان, جنگل کے کتنے جانور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق. چنانچہ آیت کا یہ مطلب وَمَن لَّسْتُمْ, اور ان کے لیے بھی اللہ نے روزی کا سامان رکھا جن کو تم ظاہری طور پر رزق پہنچانے کی تدبیر نہیں کرتے. تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اس میں رزق کا سامان رکھا. قرآن پاک میں سورہ 12 پارے کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ہر زمین پر چلنے والا دابا جانور, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق, بڑی سے بڑی مخلوق, اللہ رب العالمین نے اس پر, اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے لیا. ابھی میں مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں بیان تھا حج کے سفر کے دوران, کسی عالم کے گھر میں, وہ بتلا رہے تھے ایک عرب رسالے میں تحقیق شائع ہوئی, ایک نئی تحقیق, ریسرچ آتی رہتی ہے اور مختلف تحقیقات چلتی رہتی ہیں, اللہ کی قدرت کے عجائبات کھلتے رہیں گے جیسے جیسے آدمی ریسرچ میں تحقیق میں بڑھتا رہے گا, اللہ کی قدرت کے کرشمے. مچھر پر تحقیق آئی تھی, مچھر کیا چیز, یہ چھوٹی سی مخلوق, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقارت کی مثال مچھر کے پر کے ساتھ, کہ مچھر کے پر کی جو ویلیو, جو حیثیت اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں, اور جس چیز کی اللہ کے نزدیک حیثیت ہے اس کی دعوت دے رہے آؤ, وہ ساری اس کی جلدی کرو جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے جس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا رکھا, یعنی جنت اور آخرت کا جہان. تو مچھر کے بارے میں یہ تحقیق آئی کہ مچھر کو جو تحقیق کے ریسرچ کے ذریعے, اس کو خوردبین کے ذریعے اس کا جائزہ لیا گیا, یہ ہر مچھر میں اللہ نے تین دل پیدا فرما, وہ عالم بتلا رہے ہیں عرب رسالے میں شائع ہونے والی تحقیق, تین دل ہیں ہارٹ, اور وہ دھڑکتے ہیں, اور اسی طرح انسانی نظام کی طرح اس میں خون کا, وریدوں کا, شریانوں کا یہ نظام چل رہا, ہضم کا نظام بھی. پھر مچھر جب انسان پر آتا ہے اور اس کو, اس کا خون چوستا, یہ عجیب و غریب نظام. اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کل دو تین چیزیں پیدا فرمائیں, ایک اس کے کٹر ہیں, چھوٹے چھوٹے وہ لگے ہوئے ہیں چھری ٹائپ کے کٹر جس سے انسان کے جسم کو کاٹتا ہے. ایک اس کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حساس, ہمیں نظر نہیں آتی, ایسی حساس اس کی سرنج بنائی ہے جس کے ذریعے سے جسم کو سن کرتا ہے, اور تیسرا اس کے ذریعے سے وہ خون چوستا ہے. یہ اس کے منہ کے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا, پہلے سن کرتا ہے انسان کے جسم کو, پھر کٹر سے اس کو کاٹتا ہے, پھر تیسری سرنج کے ذریعے سے خون کو چوستا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر ایسے ایسے نظام پیدا کر, سائنسی تحقیق نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں جو شریانیں رکھی, انسان کا دماغ اگر اس کو کھول دیا جائے, پوری زمین, کتنی بڑی زمین ہے, کتنے ہزار کلومیٹر, اس کے گرد اس کے کئی چکر لگ سکتے ہیں اس, اور اللہ نے انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنی بڑی شریانوں کا نظام چھپا. وہ معمولی سی رگ اگر پھٹتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی, انسان ختم ہو جاتا. اللہ رب العالمین کی کیسی قدرت ہے, اور اپنی قدرت کے ذریعے سے انسان کو چلا. سانس کا نظام, تجی ہمیں معلوم بھی نہیں, ہم سوئے ہوئے, سانس کا آنا الگ نعمت, سانس لینا الگ نعمت, سانس کا نکلنا الگ نعمت, دل کا دھڑکنا, ایک ایک دھڑکن اللہ تعالیٰ کا الگ الگ انعام. جب دل دھڑکتا ہے خون سارا سمٹ کر دل میں آتا ہے, پھر پمپ ہو کر جاتا ہے, آنا اور جانا, یہ وریدی اور شریانی نظام, ایک ایک دھڑکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سوچئے ہم اللہ تعالیٰ کے کس کس انعام کو یاد کرتے ہیں اور کس کس انعام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے معیشت کے سامان رکھے زمین میں اور ان جانوروں کے بھی جن اور ان مخلوقات کے بھی جن کو رزق پہنچانے کی تم تدبیر نہیں کرتے. آگے کتنی بڑی آیت فرما دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ یہ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں اور جگہ بھی آئے. یہاں فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ, میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. ویسے ان کا معنی عربی میں ہوتا ہے اگر, یہ اگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا, آپ تشریف لائیں گے تو میں, یہ اگر کا جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ, اس کے لیے اذا بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے ان بھی ہوتا ہے, اس کے لیے ماں بھی ہوتا ہے, بڑے الفاظ ہیں. لیکن ان کا معنی ہے اگر. لیکن یہ عربی کا اصول ہے گرامر کا کہ اگر ان کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے, جیسے یہاں آیا اللہ کا معنی ہوتا سوائے, تو پھر ان کا معنی نفی والا ہوتا, پھر یہ ان کا وہ معنی نہیں ہوتا اگر والا, بلکہ اس کے معنی میں نفی والا معنی پید. اب میں وہ معنی کر رہا ہوں, وہ ام نہیں ہے من شیء, کوئی چیز دنیا میں, کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. ام من شیء, شیء کا معنی کوئی چیز دنیا, جس کا بھی انسان تصور کر لے, جس کو بھی سوچے, جس کو لکھے, جس کو بولے, کوئی چیز ایسی نہیں. اور شیئن کی تنوین, تنوین کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کوئی دنیا میں ایسی, یہ تنوین بڑے, یہ جو ہم تنوین جس کو بولتے ہیں نا, دو زیریں دو زبریں اوپر نیچے لگے, اس کے بڑے معنی آتے ہیں, اس میں بڑے نکات ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے یہ نقرہ کے لیے آتی, یعنی دنیا جہان کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں, الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائن اس کے خزانے موجود ہیں, ہمارے پاس اس کے خزانے موجود. دیکھیں جی ہم ذرا ساحل سمندر پر جا کر دیکھیں پانی کے خزانے, پانی کا خزانہ تحت نظر جب جہاز اڑتا اور گھنٹوں سمندر پر پرواز کرتا ہے تو پانی کے خزانے کتنی گہرائی میں کتنے بڑے, یہ ہمارے سامنے جی. اللہ نے پوری زمین میں دو تہائی پانی اور ایک تہائی خشکی رکھی, یہ اتنا پانی کا خزانہ, یہ کچھ بھی نہیں. بعض احادیث میں آتا ہے آسمان و زمین سے پار اللہ نے جو سمندر بنائے اس کی ایک ایک موج آسمانوں سے بھی بڑی ہے, جب وہ موج آ کے ٹکراتی ہے فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے پانی کو دھکیل دیا جاتا ہے. اتنی بڑے بڑے اللہ نے پانی کے خزانے بنائے. اللہ رب العالمین کی قدرت, اب جو کچھ ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں, اس ہماری آنکھوں کے سامنے اس میں سے بھی بہت بہت محدود سا کھلا ہے, اور جو غیب کے پردوں میں رکھا جس کو اللہ دکھائیں گے وہ خزانے, ہر ہر چیز. ایک میں پانی کا خزانہ, ہوا کا خزانہ, حدیث شریف میں آتا ہے اور یہ بھی حدیث شریف کہ اللہ کے پاس ہوا کے اتنے بڑے خزانے ہیں. ابھی دیکھیے جہاں بھی انسان موجود ہو, انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت, سب سے پہلی ضرورت ہوا ہے. ہوا کے بغیر چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا, اگر ہوا بند ہو جائے چند سیکنڈ بھی, پانی کے بغیر تو گھنٹوں گزار سکتا, دن بھی گزار سکتا, لیکن ہوا کے بغیر چند سیکنڈ گزارنا مشکل, انسان ختم ہو جائے. اللہ نے ہوا کو اتنا عام کر دیا, اس کے اختیار میں بھی نہیں رکھا. ہو سکتا ہے بندہ کبھی اپنا اختیار استعمال نہ کرے اور ہوا حاصل نہ کرتا ہے, یہ مر جائے, اس لیے ہوا کو اللہ نے اپنی قدرت پہ رکھا. یہ چاہے نہ چاہے اس کو ہوا پہنچے گی, یہ جہاں چاہے غاروں میں چھپ جائے. کانے دیکھو کتنی لمبی لمبی کانے کوئلے کی, یہ دوسری میلوں تک ہوا اللہ وہاں بھی پہنچا رہا, ہوا موجود. ہوا کے خزانے, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے اتنے بڑے خزانے ہیں, اگر ان خزانوں سے اللہ اونٹ کے ناک کے سوراخ کی بقدر ہوا کھول دیں زمین کی طرف, زمین پر کوئی عمارت کوئی درخت بھی باقی نہ رہے. اتنا اللہ کی ہواؤں کا, اتنی تیز ہوا کیسے. حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے مخلوقات کا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سخت مخلوق پتھر بنایا. دیکھو زمین ہل رہی تھی, پتھر کے ذریعے زمین کو مضبوطی دے دی. پتھر یہ مضبوطی کی مثال, لیکن فرمایا پتھر سے زیادہ اللہ نے سخت لوہا بنایا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا, اور فرمایا لوہے سے زیادہ اللہ نے زیادہ سخت طاقتور مخلوق آگ کو بنایا جو لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتا. اب اسٹیل مل میں دیکھیں لوہا پانی کی طرح پگھلا ہوا, ایسا لاچار محسوس ہوا, لوہا نہیں ہے یہ آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اللہ نے آگ سے زیادہ طاقتور پانی کو بنایا, بڑی بڑی آگ کو پانی بجھا کر ختم. جب آگ پانی آتا ہے آگ ختم, آگ کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. اور اللہ نے پانی سے زیادہ طاقتور ہوا کو بنایا, کتنے لاکھوں ٹن پانی کا وزن ہوا اٹھا کے کبھی ادھر کبھی پوری دنیا میں گھوم رہے. جی ہوائی نے جی بڑے بڑے بادل. اب دیکھو ایک ٹینکر پانی کا لاتے ہیں کتنی دیر میں بھرتا ہے, کہاں جاتا, اور بادل کتنے بڑے بڑے ٹینک, کتنا پانی ہے اور ہوا اس کو اٹھائے پھیرے. کوئی نیچے ستون نہیں, کوئی ظاہری سہارے ہمیں نہیں نظر آ رہے, وہ ہواؤں کی طاقت ہے. جو اللہ نے اس ہوا کو اس سے بڑا تھا, اور پھر آخر میں فرمایا لا الہ الا اللہ کی طاقت تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے. بڑی عجیب حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع ملا. ساری سائنس اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اس حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرشمے بیان فرمائے اللہ کی قدرت. تو لا الہ الا اللہ کا ان چیزوں سے اور صدقات کا ان چیزوں سے کیسے توازن ہے سمجھنے کی. تو اللہ تبارک ہواؤں کے خزانے بنائے, رزق کے خزانے اتنے ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے حدیث صحیح مسلم کی, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل ہو اور نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث, میں اس طویل حدیث کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے بندو, تمام انسان تمام جنات, کتنے ہیں جی, کب سے جنات پیدا ہوئے, انسان سے بھی ہزاروں سال پہلے, اللہ ہی جانتے کب سے, انسانوں سے زیادہ تعداد, تمام انسان تمام جنات, اولین و آخرین, لو انا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم لجمع فی سعید واحد, ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے, بہت بڑا میدان, سارے اس کی پشت پر جمع ہو جائے اور سارے مجھ سے مانگے, ہر ایک مانگے جو چاہے. انسان کیا مانگے گا جی, چاہے جو مانگ لے. جنت الفردوس سب سے بڑی, اللہ نے جنت بنائی, آسمان و زمین, حضرت سلیمان جیسی بادشاہت مانگ. فرمایا سارے انسان سارے جنات مجھ سے مانگے, اور اعطیت کل انسان مسئلتہ, کیا خوبصورت الفاظ ہے, ہر انسان کی ہر جن کی دعا کو قبول کر کے اس کی حاجت کو میں پورا کر دوں گا, اور سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کی نوک پر پانی لگنے سے سمندر کی سطح میں کمی آ جاتی ہے. اللہ اکبر, ہمارے پاس یہ خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس خزانے. آج انسان در بدر ٹھوکریں کھا رہا, اللہ سے مانگنا نہیں آتا, اللہ سے مانگتے ہی نہیں. شفا اللہ کے پاس بیماریوں کے لیے در بدر, کبھی عاملوں کے پاس, کبھی فلاں جادوگروں کے پاس, کبھی کس جگہ سجدے ٹیک رہا, کہیں دھاگے باندھ رہا, کوئی ان چیزوں میں انسان لگا ہوا, اللہ سے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی ان لوگوں نے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين, زمین ساری اللہ کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں سارے آسمان. اللہ کی طاقت, اللہ سے نہیں مانگتے. اور دیکھو انسان کتنا پریشان ہے, یہ اللہ انسان کی پریشانی اللہ رب العالمین سے دوری کی وجہ, ساری ضروریات وہ پوری کرتا ہے, سارے عطائیں اللہ کے پاس, سب کچھ عطا فرما. کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہوئی نہیں, لہذا مانگنے کا کیا فائدہ, ہوتا نہیں, یہ شیطان وسوسہ ڈال. میں آپ کو بتلاتا ہوں انسان کتنا حریص ہے, اور کتنا انسان حریص, لالچی اور مطلبی. اس کا مطلبی ہونا, خود غرض ہونا, یہ اس سے ظاہر ہو. فرمایا میدان قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں آج تو کہتا نہیں کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی, میں مانگتا ہوں ہوتا نہیں, تو پھر کیا مانگنے کا فائدہ. میدان قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے, درجات, جیسے ہوتا نہیں یہاں کسی کے گریڈ بلند ہو جائیں, اس کی تنخواہ بڑھ جاتی, بونس بڑھ گئے, ساری چیزیں مراد. ایک آدمی ہو 13ویں 14ویں کا, اچانک 19ویں 20ویں میں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اس کے کیا اس کی خوشی کا عالم, وہ میدان قیامت میں یہ امید لگائے ہوا تھا میری مغفرت ہوگی, جنت مل جائے بس, لیکن اللہ اس کو بڑے بڑے درجات دے. یہ آپ تو جی اس کلاس کے آدمی, آپ بزنس کلاس, آپ اونچے مقربین میں سے, وہاں کی بزنس کلاس مقربین. قرآن نے ذکر فرمایا مقربین کے تو بڑے مزے ہوں. یہ اس وقت کہہ گیا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا, یہ جو اتنے درجے ملے یہ کنا مال کے بدلے میں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمہاری وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں تمہیں قبول نظر نہیں آئیں, میں نے آخرت کے لیے سیو کر لی, محفوظ کر لی, آج ان کا بدلہ تجھے عطا کر رہا ہوں. اس وقت بندہ پتہ کیا کہے گا, یا اللہ وہ جو میری قبول ہوئی تھی کاش وہ بھی میری قبول نہ ہو, کاش میری وہ بھی قبول نہ ہو, وہ جو مانگی تھی قبول ہو گئی تھی نا وہ بھی قبول نہ ہوتی, آج مجھے آخرت میں مل جاتی. یہ ہے انسان. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا میں قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعا, وہ یہ نہیں فرمایا اگر چاہوں تو قبول کرتا ہوں, نہیں میں قبول کرتا ہوں اس نے چاہیے کہ مجھے پکاریں اللہ رب العالمین. اور کہیں کہیں بندہ مانگتا ہے, شرکیات کا ارتکاب کرتا ہے, عاملوں کے پاس چلا گیا آستانوں میں اور وہاں شرک کیا اور اس کی مراد پوری ہو گئی, درخت پہ ڈھیلا مارا, بیر اتر گئے, بیٹا ہو گیا, اس قسم کی باتیں جو اس قسم کے خرافات پھیلے, یہ سمجھتا شاید اس نے کر دیا. یاد رکھیے کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن اس کی رسی ڈھیلی کر دی گئی, یہ شرک میں اور پختہ ہو. مشرکین مکہ قرآن فرماتا وہ کبھی بتوں کسے مانگتے تھے اللہ ان کا کام کر دے, وہ سمجھتے تھے لات عزا منات نے کیا اور زیادہ شرک میں بہت, یہ تو اور زیادہ مصیبت ہو گئی کہ اب اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. ادھر سے مایوس ہو جاتا تو شاید ادھر ہی آ جاتا ہے اللہ آپ ہی کرنے والے, جس کا ہو گیا کیا اللہ ہی نے, اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا, پتا گرتا بھی نہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور نہیں اتارتے ہم ان خزانوں کو مگر ایک مقررہ اندازے کے مطابق, ہم اتارتے ہیں رزق دیتے ہیں ہر ایک کو مقررہ اندازے کے مطابق. بچہ دیکھو کس حال میں, انسان اشرف المخلوقات سب سے بڑا عقل مند, اس کے ہاں جو پیدا ہوتے بچے ان کی لاچاری دیکھو, سال ڈیڑھ سال میں جا کر کوئی لفظ بولنا شروع کرتا ہے اور جا کر پاؤں اٹھاتا اور گر گر کے انسان یہ چوٹیں لگوا ہے نہیں بچے کا حال, اور اشرف المخلوق, اور جب جوان ہوتا ہے اس کی صلاح اس کے دیکھو, اس کے اقوال اس کے بول سنو, اور ادھر بطخ کا بچہ دے انڈے سے نکلتا ہے فوراً تیراکی شروع کر دیتا, اس کو کون سکھاتا ہے, مرغی کا بچہ فوراً دانے چگنا شروع کر دیتا, بکری کا بچہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اچھلنا کودنا شروع, کون سکھاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ نے پیدا فرمایا پھر اگلی رہنمائی بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اس کے دل میں بھی ڈال. انسان کو کہہ دیا آپ کہیں گے آئیے کسی جگہ تیراکی سیکھتے ہیں, کتنا وقت لگا ہے, مہینوں میں جا کر کہیں یہ تھوڑی سی سوئمنگ اس کو آتی ہے, اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے ڈوبتا ہے, اور بطخ کا بچہ تیر رہا ہے, مچھلی کا بچہ, بطخ کے بچے کو دیکھ, کیونکہ یہ باہر پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے نکلتا, اس کو کون تیرنا سکھاتا ہے, ماں نہیں سکھاتی, اللہ رب العالمین اس کو تیرنا سکھاتے. فرمایا وارسلنا الرياح لواقح, اور ہم نے بھیجی ہوائیں لواقح جو پان ایسے بادلوں کو اٹھاتی ہیں جو پانیوں سے بھرے ہوتے, ہم نے ہوائیں بھیجی. فانزلنا من السماء ماء, ادھر ہم نے ہوائیں بھیجی انہوں نے پانی اٹھایا, تھوڑا بہت نہیں بہت بڑی مقدار میں پانی اٹھایا بادلوں ہواؤں نے اور بادل بنے. پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فَأَسْقَيْنَاكُمُ, سو ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ پانی, سیراب کرتے ہیں, وَمَا أَنْتُمْ, اور نہیں ہو تم لہو اس پانی کو, بِخَازِنِين, اس کو تم جمع کرنے والے, خازن خازن وزیر خزانہ کا لفظ سنا, ویسے خزانہ کا معنی عربی میں الماری ہوتا ہے, الماری میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, خازنین تم اس کو جمع نہیں کر سکتے پانی کو, ہم نے پانی کو جمع کر دیا, پانی کو محفوظ بھی ہم نے کیا. یہ پانی بھی اللہ کی قدرت کی بڑی عجیب و غریب نشانی. دوسرے مقام پہ تو یہ فرمایا اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر چیز کو حیات عطا فرمائی, پانی کے ذریعے سے یہ پتھر, یہ تعمیرات, یہ درخت, جمادات, نباتات, جانور, انسان, سارے پانی سے زندہ ہیں. اللہ نے اس کی بنیاد میں پانی رکھا ہے, اس کی حیات کے لیے بنیادی چیز پانی. اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربو, وہ پانی جس کو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن, یہ بدلی سے تم نے اتارا ہے, ام نحن المنزلون, یا ہم اس کو اتارنے والے, مزن بدلیوں سے پانی ہم نے اتارا ہے, یا تم لوگ گئے تھے سیڑھیاں لگا کے وہاں سے پانی کو, وہاں کسی نظام کے ذریعے سے وہاں سے پانی کو کھینچا, نہیں یہ ہم نے اتارا ہے پانی. مزن, مزن بدلی کو کہتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, پہلے اللہ نے, جیسے کل میں نے عرض کیا, اتنا بڑا پانی کا, کھاری پانی کا ذخیرہ نمکیات کے ساتھ وہ سمندر بنا دی. میٹھا ہوتا سارے دنیا کے گندے پانی اس میں جاتے ہیں, جانور حشرات مرتے, پانی سڑ جاتا, لیکن اللہ نے کھاری بنایا, ایسا نمک رکھ دیا کوئی چیز بھی مردہ آئے گی اللہ وہ اس نمک کے ذریعے سے خود بسم ہو کر ختم, پانی اسی طرح سیو اور محفوظ. پھر اللہ اپنی قدرت سے جب بادلوں کو, ہواؤں کو بھیجتے ہیں, وہ ہوائیں بخارات پانیوں کو اٹھاتی ہیں, اوپر جاتے ہیں خاص جگہ پہ جا کے بادل بن جاتے ہیں, ان بادلوں میں لواقحا, یہ بڑے بڑے بادل جو پانیوں سے لبریز ہوتے ہیں, یہ ہوائیں اٹھا کر دنیا میں ایک ہوا ادھر چل رہی ایک ادھر چل رہی. آپ خود دیکھیے جب بادل آتے ہیں, بادلوں میں بھی کئی قسم کے بادل, اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اور فضاؤں میں کیسے کیسے بادل, اور مختلف طرح کے مختلف خصوصیات کے بادل, اور پانیوں سے بھرے ہوئے بادل پوری دنیا میں گھومتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار کھاری پانی, سوچئے کھاری پانی اڑا, اور وہاں سے اللہ نے ہونا عقل کا تقاضا ہے تو سارا ایک دم جیسے مشکیزہ الٹ دیا, پانی الٹ جاتا, کیا اتنی چیر تباہی ہوتی اگر اتنا پانی, اللہ کے حکم سے ایک ایک قطرہ الگ الگ ہے اللہ کے, اور میٹھا بن کر آتا ہے, اوپر کوئی مشین کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا, اللہ رب العالمین کی قدرت کھاری پانی کو اٹھایا اور اپنی قدرت سے بغیر ظاہری اسباب کوئی نظر آنے والے فلٹر کر کے میٹھا بنا کر اس پانی کو, اور انتہائی صحت مند پانی, جس پانی میں آکسیجن جتنی زیادہ ہوگی وہ پانی اتنا ہی زیادہ صحت, آبشاروں کا پانی چشموں کا اسی لیے زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن بہت زیادہ شامل ہو جاتا, یہ کہاں سے فضا سے آیا اس میں آکسیجن ملتی ہوئی, اور پانی کا فارمولا اور زیادہ مضبوط ہو, انسان کی صحت کے لیے سب سے مفید. پھر پانی زمین میں آیا, اللہ نے زمین کی سونتوں میں محفوظ کر پہاڑوں پہ برسایا, انسان پانی کو کیسے جمع کر, اللہ نے وہ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر فریزر بنا دیا, پانی وہاں جمع ہے چوٹیوں پر, اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پگھلتا ہے چشموں میں, پہاڑوں کی سونتوں میں جو اندر آنتوں کی طرح پھیلی, اس میں پانی پھیل کر چشموں کی صورت میں, دریائے نالے ندی نالوں کی صورت میں, پوری مخلوقات خشکیوں میں اللہ پانی, اور اتنی بلندی پر فریز کیا پانی کو, نہ کوئی گندگی نہ گرد نہ غبار نہ کوئی جانور مردہ کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہاں اتنی بلندی پہ اللہ نے پانی کو محفوظ کر, کھلا ڈیپ فریزر ہے, یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی. اس لیے فرمایا وما انتم له بخازنین, تم پانی کو جمع نہیں کر سکتے تھے, پھر پوری زمین کے اندر اللہ نے انسانی رگوں کی طرح ایک زمین کی رگیں بنائی, اور اس میں پانی میٹھا پانی بھی ہے کھاری پانی بھی ہے, اللہ کی قدرت کی. یہ الگ ہے ہمارا جو جب ہم پائپ لگاتے ہیں یا بور کرتے ہیں اس رگ پہ پہنچتا ہے, جو کھاری ہوتی وہاں میٹھی بھی ہوتی ہیں, انسان ریسرچ کرے تحقیق کرے, انہی زمین میں یہاں کراچی کی زمین میں میٹھا پانی بھی ہے کھاری پانی بھی ہے, اور اللہ نے اب تو انسان کو عقل دی, انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ڈھونڈے, اور اگر کھاری ہے تو اس کو میٹھا کرنے کے اللہ نے اسباب عطا فرمایا, پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے یہ ہماری ان زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت پانی کو قدرت کی بہت بڑی نشان, بڑے عجائبات ہیں اس پانی میں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کی معرفت محبت اور عظمت نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم يا رب السماوات السبع ويا رب العرش العظيم, يا زين السماوات والأرض, يا عماد السماوات والأرض, يا قيام السماوات والأرض, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا الله اپنی محبت اپنی عظمت سب سے زیادہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے یا ارحم الراحمین, ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس ہیں میرے مولا, ہم آپ ہماری ضروریات سے سب سے زیادہ باخبر ہیں. بیمار ہیں, شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں, اللہ ہمیں شفا نصیب فرما دے. محتاج ہیں, ضروریات کے خزانے آپ کے پاس ہیں, اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم خطرات میں ہیں, اندیشوں میں ہیں, امن کے خزانے آپ کے پاس ہیں, اللہ امن عطا فرما دے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, مغفرت کے خزانے آپ کے پاس ہیں, معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین, جنت آپ کے پاس آپ کی ملکیت, یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. یا اللہ عذابوں کے مالک بھی آپ ہیں, نجات عطا فرمانے والے بھی آپ ہیں, اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, یہ آپ کا ارشاد ہے. یا اللہ اپنے ہر خزانے سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ آپ کرم والے ہیں, آپ رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہیں, اپنی رحمتوں کی بارش میں ہمیں اے اللہ نحال فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.